zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 grudnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Osobne kasy dla Polaków w jednym ze sklepów w Niemczech interweniowała ambasada Polski w Berlinie. Po 5 dniach głodówki jest porozumienie i koniec protestu w katowickim Węglokoksie. Choinka ustawione w centrum Wilna, najładniejszym drzewkiem bożonarodzeniowym w Europie. Osobne kasy do obsługi Polaków wprowadził jeden ze sklepów w Cottbus w Niemczech. Sprawa wywołała oburzenie klientów. Interweniowała nasza ambasada w Berlinie. Firma tłumaczyła, że cyklicznie organizowane akcje promocyjne cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem polskich klientów. Dlatego sklep nie tylko wprowadził dodatkowe dni promocyjne, ale także starał się zapewnić Polakom obsługę w języku polskim przy jednej z kas. Inne wrażenie odnieśli jednak nasi rodacy robiący tam zakupy. Kierownictwo sieci przeprosiło za niefortunny przekaz. Oznakowanie zostało usunięte, a klienci mogą już płacić za zakupy w dowolnie wybranej kasie. Związkowcy z katowickiego Węglokoksu zadowoleni z zawartego w nocy porozumienia. Głodówkę przerwało 8 pracowników, którzy od wtorku prowadzili protest. Domagali się zdecydowanych działań w sprawie ratowania huty Pokój. Ugodę podpisano tej nocy, mówi Joachim Kuchta z Solidarności. Węglokoks się zobowiązał, że przejmie tą nową spółkę, która powstała w hucie, oraz spółkę Huta Pokój. Konstrukcję. Jak na dzień dzisiejszy nas to satysfakcjonuje. Porozumienie podpisali zarząd Węglokoksu, Huty Pokój i przedstawiciele związków zawodowych Solidarności i Sierpnia 80. W Instytucie Teatralnym w Warszawie właśnie powinna rozpoczynać się uroczystość wręczenia nagród w drugim konkursie na dramat radiowy Nasłuchiwanie, organizowanym przez Trójkę i ZAIX. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem Gościnność. Przewodniczący jury, profesor Jacek Kopciński, mówił niedawno w Trójce, jaki przekaz miały zwycięskie prace. Wydaje mi się, że to, że nie potrafimy być gościnni, chociaż chcemy być gościnni. To, że trochę zapomnieliśmy o swojej gościnności, albo coś nas wewnętrznie blokuje, usztywnia, że mimo dobrych chęci zamykamy się przed innymi. I to nie tylko przed obcymi, ale także przed członkami swojej rodziny, przed przyjaciółmi. Pierwszą nagrodę przyznano Szymonowi Bogaczowi za sztukę Nikos z Chojnowa. Opowieść o polskim Greku, o potomku greckich emigrantów, który mimo, że jest mówiącym po polsku, czującym po polsku Polakiem greckiego pochodzenia, nadal orientuje się, że niekoniecznie wszyscy go przyjmują, akceptują, ale ciekawe jest właśnie to, że to właśnie on próbuje trochę rozluźnić takie napięcie, jakie towarzyszy Polakom w tym dramacie. Już za chwilę w Trójce Radiowy Dom Kultury w audycji połączymy się z galą w Instytucie Teatralnym. A skoro o gościnności mowa, to Wigilię Bez Granic po raz czwarty organizuje Instytut Myśli Szumana. Polskie rodziny zapraszają na wspólną wigilię cudzoziemców, którzy spędzają święta w naszym kraju. O tym, jak zrodziła się ta inicjatywa, mówił w Polskim Radiu Ryszard Krzyszkowski, wiceprezes Instytutu. Szuman dążył do pojednania tuż po II wojnie światowej między Francją a Niemcami. Zawsze podkreślał, że to się dokona, jeżeli będą relacje przyjaźni pomiędzy poszczególnymi osobami. Zastanawialiśmy się, gdzie tych relacji brakuje we współczesnym świecie. Doszliśmy do wniosku, że wśród osób, które przyjeżdżają do nas z zagranicy, czy na studia, czy do pracy, które opuszczają swój dom rodzinny i są tutaj sami, to oprócz takich relacji koleżeńskich, oni nie są osadzeni w naszym środowisku. Stwierdziliśmy, że warto im pomóc. Aby wziąć udział w projekcie, należy się zarejestrować na stronie wigilia.bezgranic.com. I pozostajemy w świątecznym klimacie. Wileńska choinka uznana za najpiękniejszą spośród wszystkich, które ozdobiły europejskie miasta. Takie są wyniki rankingu European Best Destinations. Metalowa choinka na Placu Katedralnym w Wilnie jest wysoka na 27 metrów. Zdobi ją 70 tysięcy lampek i 900 świątecznych zabawek. A motywem przewodnim wileńskiej choinki jest zegar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz od 1 stopnia w Rzeszowie i Suwałkach do 8 w Zielonej Górze i 9 w Szczecinie. Popadać może w rejonie Olsztyna, Łodzi, Poznania i Białegostoku. Do końca dnia dużo chmur, podobnie będzie jutro. W niedzielę także maksymalnie 9 stopni, tyle będzie w okolicach Szczecina. Trójka. Program Trzeci.

tworzę melodię, daty pijmy, połowa zdania, wzór ze swetra. I masz już tyle odróżników, że jesteś niższy od pół metra. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Nagranie Pamięć z płyty Misi Furtak w reworku nowej wersji przygotowanej przez duet Oxford Drama. Misia Furtak raz na jakiś czas, a dokładnie no, za każdym razem są 4 tygodnie, publikuje nowe wersje swoich utworów. Wykonują je zaprzyjaźnieni artyści, tacy, z którymi język łatwo jej znaleźć. I za każdym razem też prapremiera takiego utworu odbywa się u nas w Trójce, w programie alternatywnym. Więc także i o tej wersji utworu Pamięć można posłuchać na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Ale nie mówmy o innych programach. Radiowy Dom Kultury do 15, jak zawsze, pęka w szwach. Dzisiaj myślę, że literatura będzie takim wątkiem przewodnim, bo mamy dwie propozycje książkowe. Sprawdzimy, co słychać na gali wręczenia nagród dla tych, którzy parają się pisaniem dramatów radiowych. Będziemy także wspominać Kazimierza Moczarskiego już za kilka minut, no ale przede wszystkim jest 7 grudnia, więc dzisiaj po godzinie 16 Olga Tokarczuk przedstawi w Sztokholmie swój noblowski wykład, nad którym pracowała bardzo długo. Fundacja Noblowska donosi, że ten esej nosi tytuł Czuły narrator, a po godzinie 17, dokładnie 17.30, wtedy embargo przestaje obowiązywać. Ten wykład i jego treść będzie mogła być opublikowana przez media światowe. No a 10 grudnia, no to wiadomo, odebranie Nagrody Nobla przez Olgę Tokarczuk. Wchodzimy w bardzo takie czułe dni, myślę, nie tylko dla fanów literatury, ale w ogóle dla tych, którzy uważają, że sztuka jest najistotniejszą albo bardzo istotną częścią życia. I to właśnie doskonałe miejsce dla wszystkich. Zaczynamy Radiowy Dom Kultury od poleceń. Zaczyna Agnieszka Obszańska. Tadeusz Kościuszko wita się z indiańskim wodzem Małym Żółwiem. Czy takie spotkanie się odbyło? Może nie. Jak budują się historyczne narracje? Czy są prawdziwe? Czy może są zbiorowym mitem, który nieustannie próbujemy budować? Nad tym między innymi zastanawia się duet artystów City Jasper i Joanna Malinowska, a to na wystawie zatytułowanej W społeczności dzikich. Tytuł zapożyczony od dzieł słynnego antropologa Bronisława Malinowskiego też gra tutaj pewną rolę. Ale, po kolei. Wystawę od wczoraj możemy oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej, a z nami już połowa duetu. Artystka Joanna Malinowska Ta wystawa wychodzi właściwie od spotkania Tadeusza Kościuszki z wodzem plemienia Mayamsów, rdzennych Amerykanów, które być może nastąpiło w 1797 roku. I być może podczas tego spotkania wymieniono dary. Jedna wersja podaje, że były to dwa pistolety podarowane przez Kościuszkę wodzowi z sugestią, żeby użył ich przeciwko pierwszej osobie, która będzie próbować zabrać mu wolność. I w zamian za to Kościuszko otrzymał fajkę. Natomiast druga wersja podaje, że Kościuszko podarował okulary bądź lornetkę, a otrzymał w zamian tomahawk. I w zasadzie to spotkanie jest takie mityczne, tak do końca właściwie nie wiadomo, czy ono się wydarzyło. I interesuje nas nieścisłość mitu, które występują w różnych chyba przypadkach jakichś historycznych czy religijnych, kiedy ta drobna różnica czasami powoduje jakieś takie podziały na jakieś sekty, które ze sobą dyskutują, czasami walczą. Więc interesuje nas nieścisłość, a także w ogóle ta potrzeba jakiejś takiej budowania tych mitów i ewentualnego poszukiwania na przykład naszego związku z rdzennymi ludami Ameryki. Tutaj w kontekście książki Bronisława Malinowskiego Społeczności dzikich, to jest taka lektura, od której wyszliście? Znaczy właśnie bardziej nas interesowało samo właśnie wyrażenie społeczności dzikich. Bo wiadomo, że chodzi nam o to właśnie przestawienie tego przekonania, kim są dzicy. I mieliśmy taki moment, że się zastanawialiśmy, czy w ogóle możemy użyć takiego tytułu. Szczególnie w tłumaczeniu na język angielski, gdzie to brzmi jeszcze bardziej ostro. Savage Society. To właściwie brzmi już jak taki bardzo archaiczny, obraźliwy język. Ale wierzę, że nasi widzowie odkryją, że robimy to przewrotnie, z ironią. Ponieważ Kościuszko i Mały Żółw to jest jeden wątek wystawy. Drugim wątkiem wystawy są wywiady z ludźmi, którzy są miłośnikami kultur Ameryki Północnej, Południowej. Polakami, którzy się pasjonują tym tematem i w bardzo taki niesamowity sposób. Jedni odtwarzają, rekonstruują pewne obyczaje i stroje, inni to absolutnymi znawcami i koneserami. I przeprowadzamy wywiady, podczas których właściwie dowiadujemy się o ciekawych różnych jakichś takich teoriach na temat, co łączy Polaków z Indianami. A jak to się już przekłada na wystawę? Jest parę prac wideo, jest wywiad właśnie z przedstawicielami Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. On jest odgrywany na takim telewizorze rzeźbie, który stoi na tle tapety, która jest odtworzoną ręcznie, namalowanym wzorem z domu jednego z poszukiwaczy złota na Yukonie na przykład. Więc my się bawimy różnymi tymi takimi wątkami europejsko-amerykańskimi, tymi wszystkimi snami, marzeniami o potędze, o zdobywaniu innych światów, o egzotyce. Ale oprócz tego także będzie inne wideo, powtórzenie mojej starszej pracy sprzed lat w takiej nowej wersji o arktycznym Elvisie, Inuicie, błędnie czasami zwanym Eskimosem, który był miłośnikiem Elvisa Presleya, się za niego przebierał i miał taką właściwie polarną wersję stroju Elvisa, skóry foki i okulary z kości Karibu. I tutaj właśnie chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym wątku. Potrzeba udawania innego, przebierania się za niego, czy utożsamiania się z nim jest po prostu jakby taką uniwersalną potrzebą. Pewnego rodzaju kontrowersje, jakie budzą tego typu zainteresowania kulturami ludów, które były skolonizowane i czy jest to ponowna kolonizacja, czy zawłaszczenie, jest to bardzo interesujący temat. I jednocześnie właśnie ta potrzeba jakiegoś takiego zjednoczenia się z tą innością jest także czymś, co nas bardzo interesuje, co chcemy eksplorować. Wiele wątków, pytań i narracji serwuje nam duet City Jasper i Joanna Malinowska w Gdańskiej Galerii Miejskiej. A ja polecam i zapraszam na wystawę. Społeczności dzikich możemy oglądać aż do 29 lutego. Wspomniane tu były przed chwilą skóry i kości Karibu, to ja może powiem tak nieco żartem, że Karibu z krwi i kości, czyli artysta nagrywający pod tym pseudonimem i jeden z utworów zapowiadających płytę zapowiedzianą na rok 2020. Just what she pleases. Cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. She can teach me. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. With everything. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Karibu, nagranie Home, zapowiadające płytę Suddenly, która ukaże się już w roku 2020. A teraz moja propozycja, mój wybór na nadchodzące dni, a właściwie to jest wybór, który dotyczy miejsca i wystawy, które warto odwiedzić, myślę, po prostu. Albo mieszkając we Wrocławiu, bo tam właśnie się przeniesiemy, albo planując wycieczkę do Wrocławia, bo jedziemy teraz do Centrum Historii Zajezdnia w tym mieście. Naszym przewodnikiem będzie Juliusz Woźny, który jest rzecznikiem prasowym Centrum Historii Zajezdnia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Działamy chcąc propagować historię Wrocławia, tą historię powojenną. Miejsce jest znakomite. To tutaj w sierpniu 1980 roku rodziła się wrocławska Solidarność. Mówimy, że z Zajezdnia jest taką naszą wrocławską stocznią. No więc myślę, że nie ma lepszego miejsca we Wrocławiu, żeby opowiadać o historii naszego miasta. Co ważne, myślę, dla osób, które nie lubią takiego muzealnego podejścia i sztywnego prezentowania opowieści, wy też tego nie lubicie. Nie, nie, u nas nie ma filcowych kapci, u nas można dotykać wielu przedmiotów. Lubimy takie po prostu interakcje, lubimy, kiedy widzowie podchodzą blisko do różnego rodzaju obiektów. No uważamy, że zwiedzanie w taki sposób przebiega dużo ciekawiej. Zresztą jest wiele multimediów, także można te relacje na różny sposób sobie organizować. To teraz wymieniam imię i nazwisko. Kazimierz Moczarski. Człowiek zupełnie wyjątkowy, choć można powiedzieć, że jego życiorys jest też w pewnym stopniu typowy. Członek Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, aresztowany przez władze komunistyczne w sierpniu 1945 roku, skazany na śmierć. No i potem kara została zawieszona. Wyszedł z więzienia w roku 1956, ale to, co się stało tam w celi, było rzeczywiście wyjątkowe. Tam spotkał człowieka, na którego miał przeprowadzić zamach. Był wydany wyrok przez Armię Krajową na Jurgena Stropa, kata powstania w getcie, i niesamowity zbieg okoliczności. Kazimierz Moczarski spotyka się z nim twarzą w twarz. Są razem przez 9 miesięcy w celi. Odbywają szereg rozmów. Kazimierz Moczarski skazany jest na śmierć, zatem jego pamięć jest rzeczywiście wyostrzona do granic możliwości i on zapamiętuje. Fenomenalnie zapamiętuje te wszystkie rozmowy. Po wyjściu z więzienia pisze wspomnienia, pisze książkę. Jest to ta słynna pozycja, która jest lekturą szkolną, rozmowy z katem. Po raz pierwszy ta książka została wydrukowana w odcinkach tutaj we Wrocławiu w miesięczniku Odra. Także rozmowy z katem miały swój debiut we Wrocławiu. I dodajmy, że Kazimierz Moczarski tylko w takiej formie druk swojej książki widział, bo tego wydania już w formie książki prezentującej całość po prostu nie doczekał. Co można zobaczyć na wystawie? Na wystawie niewątpliwie rarytasem jest maszynopis tej książki, ale jest też szereg przedmiotów, które towarzyszyły Kazimierzowi Moczarskiemu w życiu. To wszystko mamy dzięki córce państwa Moczarskich, dzięki pani Elżbiecie, która współpracowała, która była takim naszym dobrym duchem w trakcie przygotowywania tej wystawy. Czy macie stronę internetową, którą możemy polecić naszym słuchaczom? Tak, mamy stronę internetową. Wystarczy wpisać Centrum Historii Zajezdnia Wrocław i to wszystko się ukaże. Sądzę, że warto nas odwiedzić. A zatem mam nadzieję, że też do usłyszenia przy kolejnej okazji. Pan Juliusz Woźny był naszym gościem. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy Wrocław. Dziękuję i zapraszam. Na stronie polskieradio.pl/trójka informacje zarówno o wystawie w społeczności dzikich, o której opowiadała Agnieszka Obczańska, jak i namiary na Centrum Historii Zajezdnia i jeszcze namiary na Nagrodę Historyczną imienia Kazimierza Moczarskiego, bo to się wszystko ładnie nam wiąże. W najbliższy poniedziałek poznamy laureatów tej właśnie nagrody, organizowanej nie po raz pierwszy, oczywiście także już ze swoją historią. Wszelkie namiary także na to wydarzenie u nas na polskieradio.pl/trójka. To Sleepwalker, nagranie duetu Coles, także zapowiedź nadchodzącej w 2020 roku drugiej płyty tych zdolnych dzieciaków. Teraz Jan Niebudek przegląda wydarzenia teatralne. Na początek dziś o najnowszym spektaklu Jana Klaty. Premiera Matki Joanny od Aniołów w Nowym Teatrze w Warszawie już za nami. Wśród reakcji zachwyty, ale są też bardziej ambiwalentne odczucia. Z takimi opuściłem teatr ja, mówiący te słowa. Dawno nie widziałem tak urzekających scen, scenografia, wykorzystanie przestrzeni, muzyka, światło i co ważne albo najważniejsze ruch sceniczny. To wszystko mistrzostwo świata. Tyle tylko, że to te sceny są główną siłą przedstawienia i zostają w głowie o wiele bardziej, mówią donioślej, niż sam tekst. Klata mówi tu o opętaniu, ale też piętnuje hipokryzję dostojników mężczyzn. Kobiety opętane, albo w cudzysłowie opętane, tańczą tu swój taniec seksualnego wyzwolenia. I to o takim wyzwoleniu przede wszystkim mówi spektakl, chociaż na środowym przedstawieniu Wśród publiczności znalazł się też widz, który krzyczał, że kobiety w spektaklu wykorzystano. Kto ma rację i kto jest bliżej odgadnięcia intencji reżysera, na tym pewnie polega także piękno teatru, że nie wiemy tego do końca. Dlatego zachęcam do odwiedzenia Nowego Teatru i przekonania się osobiście, jaki jest spektakl Matka Joanny od Aniołów w reżyserii Jana Klaty. Pora na lżejszy repertuar. Paolo Genovese i jego Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie to absolutny kinowy przebój, a zarazem rzecz na wskroś teatralna, bo kiedy na kolacji spotyka się grupa znajomych i mówi sobie telefony na stół, to może oznaczać tylko kłopoty i mnóstwo bardzo teatralnych sytuacji. Od chwili premiery kinowej powstały już kolejne wersje filmowe, w tym Polska, a teraz mamy spektakl Dobrze się kłamie, oglądać można w Teatrze Buffo w Warszawie. Mówi występująca w spektaklu Olga Bołądź. Ja widziałam Perfetti Disconosciuti, jak ten film wszedł do polskich kin i bardzo mi się spodobał scenariusz, dlatego że uważam, że to jest fantastyczny, nigdy nie nudzący się temat, co o sobie wiemy, czego o sobie nie wiemy i co zrobić, kiedy wszystkie kłamstwa wyjdą na jaw. Janka jest weterynarką, ale ten zawód jest mniej istotny wobec tego, że ona jak gdyby jest najmłodsza w towarzystwie, dlatego że oni się wszyscy znają od 20 lat, a my jesteśmy młodym małżeństwem 3-miesięcznym, półrocznym i ja bardzo staram się należeć do grupy i bardzo chcę, żeby oni mnie wszyscy lubili. A z drugiej strony jej taka prostota, naiwność, przy tym, że ona jest taka śmiała i odważna w stawianiu własnych sądów, sprawia, że ona no, jest inna niż oni. Oni ją lubią, a z drugiej strony mają takie Janka z przymrużeniem oka i trochę się z niej nabijają momentami. Ona najbardziej obrywa. Na scenie także m.in. Bartek Topa, Anita Sokołowska, Szymon Bobrowski i Przemysław Sadowski. Spektakl reżyseruje Marcin Hycnar. A na koniec jeszcze Berek. Mało kto zapewne pamięta z historii postać Berka Joselewicza, Żyda, Polaka, bohatera insurekcji kościuszkowskiej. I właśnie takim postaciom przyjrzeli się Maja Kleczewska i Łukasz Chodkowski w swojej najnowszej pracy zrealizowanej w Teatrze Żydowskim w Warszawie, zatytułowanej Berek właśnie. Podczas pracy z Mają Kleczewską, ze Zbigniewem Liberą, z Czarkiem Duchnowskim, z Konradem Parolem skupiliśmy się na materiałach dokumentalnych. My korzystamy z materiałów dokumentalnych od 1794 roku do czasów nam współczesnych. Mówi Łukasz Chodkowski. Kolejną rzeczą, która dla nas była niezwykle ciekawa, jest to ikonografia, ponieważ ta scenografia Zbigniewa Libery zaprojektowana jest jak wystawa. Zbigniew od paru miesięcy gromadzi z różnych kolekcji muzealnych oraz kolekcji prywatnych, więc cała scenografia, jak Państwo zobaczą, będzie skomponowana z zdjęć, odezw, listów na przestrzeni kilku wieków. My tym spektaklem przywracamy pamięć o bohaterach, o których kompletnie się nie mówi. To znaczy nie mówi się na lekcjach historii ani nigdzie, że w Wojsku Polskim walczyło 200 tysięcy Żydów. Nie mówi się albo za mało się mówi o tym, że Berek Joselewicz stworzył swój żydowski oddział i walczył. Opowiadamy też o legionistach z czasów Piłsudskiego. Przywracamy bohaterów, którzy nie są w historii polskiej kojarzeni jako Żydzi, a takim bohaterem jest na przykład Krzysztof Kamil Baczyński. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że jego matka była zasymilowaną Żydówką, a wiersz, kanoniczny wiersz Pokolenie w dużej części jest o sytuacji Żydów ukrywających się w paryskiej stronie. Berek w Teatrze Żydowskim w Warszawie, a w Krakowie trwa już Boska Komedia. Na Boską wybiera się trójkowa reprezentacja, a raczej sztafeta w składzie Jan Niebudek, mówiący te słowa, Agnieszka Obszańska i Baszka Marcinik. Nasze relacje w Do Południa, Trójce pod Księżycem, Radiowym Domu Kultury, a werdykt w magazynie Bardzo Kulturalnym. A propos sztafety, to chętnie bym podyskutowała o przedstawieniu dotyczącym... Ojej, lalala. Wróć, tego nie było na Antonie, jeszcze raz to mówię. A propos sztafety, to chętnie bym podyskutowała na temat przedstawienia Matki Joanny od Aniołów, bo myślę, że jest tutaj o czym gadać, zwłaszcza, że to też sztafeta teatralna, bo tekst Iwaszkiewicza, opowiadanie Iwaszkiewicza, teraz pokazywane w Nowym Teatrze, przejdzie przez kolejne sceny w najbliższych tygodniach i miesiącach, więc będzie także można zestawić, porównać i podyskutować, o czym tak naprawdę dzisiaj za pośrednictwem tego tekstu i przy pomocy teatru można opowiadać. dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't wonder why here, they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change yourself, you wouldn't wonder why here, they don't deserve you. If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said, would go straight to my head. What would they say instead? Billie Eilish postanowiła opowiedzieć w utworze o tym, co czuje po swoim debiucie wydanym w roku 2019, po tym jak ten debiut, ta debiutancka płyta przygotowana z bratem została nominowana do najważniejszych kategorii nagród Grammy i jednocześnie Billie Eilish pobiła rekord tych nagród, zostając najmłodszą nominowaną w tak wielu kategoriach. No i oczywiście dodam do tego jeszcze, że Billie Eilish w cudowny sposób łączy jakość z popularnością. 24 miliardy streamów w roku 2019. Ta artystka może zapisać na swoje konto. Wiem, że nie wszyscy lubią rozmowy o muzyce w streamingu, ale na szczęście zmieniamy teraz temat. Wracając do teatru i wracając do tych, którzy zajmują się słowem, zgodnie z zapowiedzią, przenosimy się teraz do Instytutu Teatralnego, czyli z perspektywy myśli Wieckiej 357, to niedaleko. Na miejscu jest Mariusz Cieślik. Dzień dobry i tam uroczysty moment. Tak, dzień dobry. Przed chwilą dosłownie wręczyliśmy nagrody w naszym konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Tych nagród było aż 5, bo dostaliśmy w tym roku rekordową, nie ma liczbę tekstów napisanych do konkursu, to było aż 250, niemal 250. No i w tej konkurencji, w głosowaniu jury, w którym byli Wawrzyniec-Kostrzewski, wybitny reżyser, laureat nagród radiowych, też znany aktor Krzysztof Czeczot, Małgorzata Semil, znana tłumaczka, autorka dramatów, Małgorzata Sikorska-Miszczuk oraz Jacek Kopciński i moja skromna osoba, Jacek Kopciński, redaktor naczelny teatru. Właściwie niemal jednogłośnie wybraliśmy zwycięzcę i jest nim Szymon Bogacz, autor tekstu Nikos Schojnowa, który dosłownie za chwilę, myślę, że za kilka minut, na żywo zostanie tutaj zarejestrowany i już jutro o godzinie, tuż po godzinie 20 będzie można go usłyszeć w radiu. Ten tekst, jest ze mną właśnie laureat Szymon Bogacz. Ten tekst jest bardzo zaskakujący, bo pan podjął temat diaspory greckiej. Ten bohater jest Grekiem, który uważa się za Polaka. To są jakieś pańskie doświadczenia życiowe, że pan z tymi ludźmi się zetknął? To znaczy, to jest Grek, który jest w którymś pokoleniu w Polsce. I ja się z takimi ludźmi zetknąłem w szkole, siedząc w ławce z Anią, która była Greczynką, ale Polką. I takich ludzi na Dolnym Śląsku spotkałem wielu. W związku z tym ci ludzie zaprzątali moją uwagę, skąd oni się biorą, jaka jest ich historia i zgłębiłem to w końcu. Stąd ten tekst, który wydaje mi się ciekawy i bardzo ważny dla nas, Polaków, pokazujący, jacy byliśmy gościnni w 1946 roku. A dzisiaj? A dzisiaj radziłbym posłuchać tego tekstu i być może odnieść się i spróbować przynajmniej na jakąś skalę powtórzyć to, co wtedy potrafiliśmy zrobić tuż po wojnie w tak zniszczonym kraju, przyjąć kilkanaście tysięcy ludzi właściwie bezinteresownie i gościć ich przez kilkadziesiąt lat. No ale też oni stali się Polakami. Tam jest jakby tematem też podwójna tożsamość pańskiego bohatera, który będąc Grekiem jest jednocześnie Polakiem. Właśnie będąc Polakiem jest jednocześnie Grekiem i usiłuje wszystkich przekonać, że ta podwójna tożsamość to jest coś najzwyklejszego i właściwie nikt mu nie do końca nie dowierza, prawda? Tak, to jest trudne, bo Grecy, którzy tutaj zostali u nas na dziesięciolecia, a zwłaszcza ich potomkowie, nie do końca wiedzieli, kim są. Wracali do Grecji, a tam czuli się gorzej, bo jednak byli z Polski, więc wracali do Polski i byli w takim rozkroku, nie wiadomo, gdzie powinni wylądować tak finalnie. Część z nich została i jest do dzisiaj, część z nich wróciła. Myślę, że dzisiaj jest ich w Polsce dalej kilkanaście tysięcy, mimo że spora ilość wyjechała, ale to tych wyjechali ci, którzy tutaj przyjechali wtedy w 1946 jako dzieci albo jako ich rodzice. Tutaj jest też bardzo ważne, że zarówno pan, jak i pozostali nagrodzeni trzymają się formy dramatu radiowego. To jest zupełnie inna forma od, w każdym razie znacząco inna forma od tekstu scenicznego. A jak pan się czuł, bo pan, jak rozumiem, jest przede wszystkim autorem jednak tekstów scenicznych, czy też adaptatorem, pan był kierownikiem literackim. Jak pan się czuł, próbując w tej formie swoich sił? Bardzo dobrze. To jest bardzo wdzięczna forma, świetnie ograniczająca i super się w niej można odnaleźć, ale oczywiście też nie tak po bożemu. Warto poszukać i zrobić coś, co mieści się w formie radiowej, ale też poza nią wychodzi. To myślę, że jutro będzie można tego, o tym się przekonać i doświadczyć. Jutro, tuż po 20:00, scena teatralna Trójki, Nikos Schojnowa. No, radio to jest teatr wyobraźni. Myślę, że pan się w tym teatrze dobrze czuje, prawda? Bardzo. W Radiowym Teatrze Wyobraźni Szymon Bogacz, autor Nikosa Schojnowa, dziś na żywo, a jutro z odtworzenia, tuż po 20:00. Bardzo dziękujemy z Instytutu Teatralnego. Pozdrawiam Myśliwiecką. Bardzo wam dziękuję. Szymon Bogacz i Mariusz Cieślik właśnie stamtąd. Słuchaliśmy ich rozmowy. Jutro słuchowisko. Jeszcze mogę dodać, że gdyby ktoś chciał także poczytać o Grekach, którzy przybyli do Polski tuż po wojnie, II wojnie światowej, to znajdzie bardzo rozbudowany wątek i bardzo ciekawie ujęty w książce Kiczery, Podróż przez Bieszczady Adama Robińskiego. No w ogóle jest to ciekawa sprawa do badania. Wiele takich momentów naszej historii jest bardzo nieoczywistych i myślę, że to jest właśnie jeden z nich. Set by a Tree wykonał na naszej antenie Dan Deacon, a teraz z Agnieszką Obszańską wybierzemy się w podróż do Łodzi. Rebecca Hough-Quitman to jedna z najciekawszych amerykańskich artystek współczesnych. Jej wystawę możemy aktualnie oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi w oddziale MS1. R.H. Quitman. Słońce nie porusza się. Rozdział 35. Za tym złożonym tytułem kryją się konkretne historie. Połączenia, które układają się w całość. A my zacznijmy od samej artystki i jej obecności w Łódzkim Muzeum. Po pierwsze, to jedna z tych artystek współczesnych, która rzeczywiście proponuje coś świeżego, nowego w podejściu do malarstwa. A nasze muzeum, ponieważ jest związane z tradycją awangardy, czyli z tradycją sztuki poszukującej, poszukuje artystów, którzy nie zadowalają się kontynuowaniem jakichś rozwiązań, tylko proponują nowe. Mówi Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi i kurator wystawy. Ta twórczość, która teraz ma taki wymiar globalny, bardzo ściśle jest związana początkami z Łodzią i z Muzeum Sztuki w Łodzi. Otóż Rebecca Quitman odwiedziła to miasto pod koniec lat 90., a to z tego względu, że wśród jej przodków znajduje się Marek Quitman, jej dziadek, który był żydowskim emigrantem z tego miasta. Pod koniec lat 90. Rebecca postanowiła to miasto w związku z tym odwiedzić. Przy okazji trafiła do Muzeum Sztuki i tam odkryła dla siebie twórczość Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Ta twórczość bardzo mocno zaciążyła na jej przyszłej drodze twórczej. Rebecca była akurat w takim momencie wówczas, gdy miała poczucie podzielane przez bardzo wielu artystów z jej pokolenia, że malarstwo jest takim językiem, czy takim medium, które należy do przeszłości, które się skończyło, które nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia współczesność. Rebecca nie chciała rezygnować z tego medium, ale nie potrafiła sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób należy to medium rozwijać, w jaki sposób należy się w nim wypowiadać, by te wypowiedzi miały jakiś sens współcześnie, były jakoś istotne współcześnie. I tutaj i Kobro, i Strzemiński jej tę drogę podpowiedzieli. A od dłuższego czasu artystka tworzy w konkretnym rytmie, wprowadzając kolejne rozdziały. Każdy z nich to osobna wystawa, najczęściej odnosząca się do miejsca, w którym jest prezentowana. Tak też jest i w Łodzi. Rzeczywiście od 2001 roku twórczość Rebecca Quitman rozwija się w rytmie rozdziałów. Każdy rozdział to osobna wystawa, co jest bardzo istotne. Każdy rozdział, czyli każda wystawa jest konstruowana za pomocą nowych prac jako odpowiedź na kontekst miejsca i kontekst czasu. Zawsze nowe prace, które powstają przy okazji rozdziałów, traktuję jako punkt odniesienia specyfikę, czy to historyczną, czy to architektoniczną, czy to instytucjonalną miejsca, w którym dany rozdział jest pokazywany. Ważny jest też taki moment w historii osobistej Rebeki. Akurat odbyte spotkania, rozmowy, fascynacje, to wszystko się przekłada na to, co się później w kolejnych rozdziałach ujawnia. Także można powiedzieć, że te rozdziały układają się w taką księgę, ja to nazywam diariuszem, takim zapisem intelektualnych, artystycznych spotkań, dialogów, podróży. Przy czym zawsze najważniejsze jest, i tutaj bym wrócił do Kobro i Strzemińskiego, mierzenie się z kolejnymi problemami, jakie są związane z kwestią obrazu, z kwestią malarstwa, z kwestią funkcjonowania malarstwa w rzeczywistości. A inspiracją do takiego myślenia o malarstwie była twórczość Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Od Katarzyny Kobro Rebecca zaczerpnęła ideę obrazu jako właśnie czegoś, co nie jest wyodrębnione, nie jest jakimś osobnym światem, tylko jest czymś, co istnieje w fizycznej przestrzeni. Z kolei od Strzemińskiego zaczerpnęła ideę obrazu właśnie jako rzeczy, a nie jako ekranu, czy nie jako szyby, przez którą się zagląda do innego świata. I te idee, można powiedzieć, bardzo mocno zorganizowały całą twórczość Quitman, która w owych rozdziałach się nam rozwija. A tytułowy rozdział 35 jest bardzo specyficzny. Odnosi się do wcześniejszych prac i wyraźnie widać w nim zafascynowanie twórczością Katarzyny Kobro. A do tego jeszcze łączy się z nowymi obrazami przygotowanymi specjalnie na wystawę. Jak wspomniałem, Łódź i Muzeum Sztuki to nie jest kolejny przystanek na drodze twórczej Rebecca Quitman, tylko miejsce szczególne. Miejsce, w którym można powiedzieć, wszystko się zaczęło. W związku z czym i ta wystawa nie jest tylko kolejnym rozdziałem, ale jest czymś więcej. Jest tak naprawdę naprawdę rekapitulacją dotychczasowej drogi twórczej, swego rodzaju retrospektywą, przy czym jest to taka, nazwijmy to, konceptualna retrospektywa. Z jednej strony składają się na nią prace z wcześniejszych rozdziałów, bardzo precyzyjnie wybrane, ale z drugiej strony ponad połowa to są zupełnie nowe prace, przy czym w tych nowych pracach też dokonuje takiej rekapitulacji czy przepracowania wątków, które już wcześniej ją zajmowały. No i ze względu na to, że to jest Łódź, że to jest Muzeum Sztuki, w bardzo wielu pracach punktem odniesienia jest sztuka Kobro i Strzemińskiego, a kolejnym istotnym wątkiem są historie związane z jej dziadkiem, czyli emigrantem z Łodzi. Nie jest to jednak taka linearna, prosta narracja, jak można by się spodziewać po czymś, co jest ułożone w formie rozdziału i co nasuwa skojarzenia z opowiadaniem czy powieścią. Konstrukcje poszczególnych rozdziałów bardziej mi przypominają poematy, czyli takie struktury literackie, ale dużo bardziej otwarte na interpretację. I w zasadzie w zależności od tego, w jakiej kolejności ogląda się pracę Rebeki, to taka historia się układa. R.H. Quiteman. Słońce nie porusza się. Rozdział 35. Tę wystawę polecam szczególnie, a możemy ją oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi MS1 aż do 23 lutego. Namiary na Muzeum Sztuki w Łodzi MS1 u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Radiowy Dom Kultury widać dzisiaj bardzo wyraźnie. Zdjęcie charakterystycznego domu na stronie Trójkowej widnieje i o tym domu oczywiście jeszcze dzisiaj opowiemy, ale już po 14. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RNSO na 1 lipca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Do sukcesu? Przed siebie? Do celu? Ruszaj po swoje.